vítá vás hotel Beverly Hills. Julio, po otočnou vázou ve vestibulu po směrohodinových ručiček po 20. A ty musel znát, v atriu je potřeba přeleštit. A usměv, Julio. Julio, já jsem jim myslel usměv. V hotelu Beverly Hills musí být všechno dokonalé. Přestaň zírat s otevřenou pusou, drahý. Kdyby jsi si na sebe vzala chvilku můj kabát. Proč? Tohle není zrovna hodinový hotel. Já. Tak teď vypadá jako šlapka v kabátu. Vypadáš skvěle, jenom na sebe skutečně nepůsobí. Dobrý večer, pane Lucy, jaký byl váš den? Pane Kus. Prosím, pošlete mi na pokoj šampaňské a jahody. Jistě se tím děkuju. Bude? Jsou opravdový, co? Mají to opravdový jabka. Paráda. Prosím, postupte si. Děkuju. Děkuju. Co? Můžu se hodit, ne? Třeba budu mít potom hlad? Nahoru, tak.